te na la consalisa ngai Orphelin ya pamba ye Mama za te mawa la la consalisa ngai Na koma ki ko inga inga motambola ngopipa Pona ngai silaka Na koma ki ko inga inga motambola ngopipa Pona ngai silaka Vinanga Vinanga Orphelin Na sali mokila ngonini Na mona pasi ya boye Na sali mokila ngonini Na merite pasi yo Pasi ya motina boye Nga na kokala ngai te Vinanga mawa Vinanga Orphelin Na koma kiku inga inga Motamola ngopema Kolela nga na pasi mama Na koma kiku inga inga Motamola ngopema Kola talanga na pasi Pona liya ye Esenge langa la senga senga Pona liya molinga Pona lata ye Esenge langa la iba ye Pona lata molinga ye Vinanga mawa Vinanga Orphelin Na sali mokila ngonini Na mona pasi amboye Na sali mokila ngonini Na merite pasi yo Pasi ya moti ndomboye nga la kokala ngai te Vinanga mawa Vinanga Orphelin Biloko papa atikaki Na fami baboto na ye Longa la pasi mama Mbongo papa atikaki Na fami baboto na mawa Longa la pasi mama Pango papa atikaki Ma fami baboto na ye Lelonga fazere Kona la langa moninga Bena wenze Pamesa ya gambele Koma kimbeto na ngai Kona la langa moninga Bena zande Pamesa ya zande Koma kimbeto na ngai Vinanga mawa Vinanga Orphelin Na sali mokila ngonini Na mona pasi amboye Na sali mokila ngonini Pona merite pasi yo Pasi ya moti ndomboye Nga la kokala ngai te Vinanga mawa Vinanga la kolela ye Vinanga la kolela ye Vinanga pasi Vinanga la kolela ye Vinanga pasi Na sali mokila ngonini Na mola pasi ya mboye Na sali mokila ngonini Na merite pasi yo Pasi ya moti ndomboye Nga la kokala ngai te Tango nyoso moninganga Nazalaki komona baninganga Nababoti na bangongo Nyanga bapaka bazate Vinanga pasi Nyanga papa kende Vinanga pasi Nyanga mama kende Vinanga pasi Bafami basundo na biso Vinanga pasi Vinanga mama Vinanga Orphelin Nasali mokila ngonini Namola pasi amboye Na sali mokila ngonini Na merite pasi yo Pasi ya moti ndomboye Nga la kokala ngai te Vinanga mawa Vinanga Orphelin Tango nyoso sekolela ye Tango nyoso sekolela ye Pona vinanga ye Singo na nganga ye Bongo na kina mawa ye Koseka la nganga e bonga na kina konlela Vinanga mawa, vinanga Orphelin Na sali mokila ngonini, na mola pasi amboye Na sali mokila ngonini, pona merite pasi yo Pasi amboti ndomboye, nga la kokala ngai te Vinanga mawa, vinanga Orphelin Moko makanisi elinga moninga langa Lele mama Na melata poison e la kufa na kende Na tele matala balabala e batuta nga la kufa ye Po vinya moti ndomboye nga la koka na ngai te Po vinya pasi amboye nga la kuka tema Vinanga mama Vinanga la kolela ye na kuli la e vilanga pasi. Bizuli kutanga nga vilanga pasi. La sani mo kilango nini, mo la pasi amboye. La sani mo nango nini, mo na merite pasi yo. Pasi ambo zino boye, nga la kokalanga ite. Pasi bebo lolo, ile kila kingayo. Nini yako sana mabisi. Mokolo moko bate inga moninga sango na Yesue Ilele manana Balobeli nganga Yesu papa borfale Natia kite mbete na nimeli Yesu ango Natia kite mbete na kamina nzamba ango Nzambe na ziba para bako sunangai Nangolo na Yesu na ziba boti bako sunangai Nangolo na Yesu na zifa mimo nene Nzambe na zili bota bako sunangai Iyango Aina bile la pola limite Yesu na linga ya pola limite Yesu na linga ya pola limite Yesu papa ya bofele Nzambe la mboya nyoso Kulingo la nzambe la benga mboni Kulingo la nzambe silisinga mayele Kulingo la nzambe la benga mbobele Kulingo la nzambe komisinga yumbaye Ineko kabola ngala yo Yesu nangai Koka bolanga na yonzambe Pasi ya mokili na nimite nzambe Kosanga ya mokili na nimite nzambe na ngayi Na maso saleni nga falenga Kolingo na nzambe la benga ngoni Kolingo na nzambe la benga ngobele Nine koka bolanga la ya Nine koka bolanga la ya Assemblée Angola, Assemblée à Cité.